دی باب اخری صورت تھی سبا و فاتر یاسین نزول کے پت دا صورت جنہ دی مناسبت دا دی چمخ کی تعذابون و ذکر روشو دنیاوی و اخروی سور سبا کے و سور فاتر کے ردی صورت کے اغا اصول بیانی چدا غید و جن عذاب پا دنیا کے راضی چاگا دا صاحب یاسین پا تقریر و بیان کی خواد اول دار چی عقلی دلیل نے ډیر ذکر کلمخ کی فاتور کی ډیر رضی کی نقل کی دا انبیاؤ ناو دا صاحب یاسین ناو رضی مسئلہ باندی او درم اج مخ کی ثابت کړه دعوه توحید عزیزه کی دو دعوت طریقه هي چې دو خلق ته څنګه تبلیغ کړي خلق له څنګه دعوت ورکړي صاحب یاسین په واقعیا کې ولداو چې وی مخ کی چې ربنا خرجنا نعمل الله مونږه وباسا چې مونږه نیک عمل وکړو ملاوی نا جسو که حلاک شوی دی نو انہم لا یرجعون اگه بیانو واپس کی انہم لا یرجعون بیا دنیا تا واپس سوک نرا دی فاتور کیوی لا تذر و وازرتون ادر و اخران ار سڑے بخپل بو جوڑی دبلغا نشوڑے مدل توی لا تغنیانی شفاعتون شین شا شفاعت کار نکی نکا فاتور کی ویلو ان شیطان لکم عدوان دشمن دے فتخذو عدوان و یاسین کیوی علم آهد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان ما سر دنیا کی وعدہ نو اکڑی چیز نظام ساتھ ہے عدل تیوی ما یعمر من معمر چال عمر دیر چال لکو سورت یاسین کی بوئی چو من نعمرو ننکسو فی الخلق دیر عمر خنده دے سڑے پاکی بیا پرست روان شی معشوم تی نجوڑ شی او فاتور کیوئی چه نما تنظرو نر لذین یخشون ربهم بالغیب دلتا باون وئی چی من نما تنظر من اتبا الذکر و خشی الرحمن بالغیب تغسیوی و اتخذو من دون اللہ آلیہتا دی بغیر دا اللہ نور نیولی حاجت روای مددگار سرا دا رست سورت یاسین کی راضی او دا آغی آیات و دا حد چی من کان یرد العزتا فللہ العزت جمیعا دغسی فاتور کیوی فلا تذب نفسو کالیم حسرات زان مغم جن کوا دی پا دی کارونو او دل تبوی ولا یحزن کا قولهم انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون سورة یاسین دعوی نفی شفاعت قهری پا نقلی دلیل سر صاحب یاسین نا اول باب دی 31 آیات پوری دیکھ و صداقت دا رسول صداقت دا قرآن او دا انبیاء و پخانون نقل چاگیخ پلو قومنو تدام صلح بیان کردیوان او بیا دلیل صاحب یاسین بیا دو امباب دا 71 پوری او غی که زواجر دی دلائل دی او تحویب بشارت بیا دریم باب تر اخره پورې دی هغه کوم دلایل دي او زجر د پاره د مشرکینو او تسلی او توحید په اخر کې چې فسبحان الله سبحان الذی بیدی ملکوت کل شین په پاول کې مو په اخر کې هم حضرت ممتاز دی فنقل صاحب یاسین او په تصلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او په اثبات د قیامت په خاص طریقې سره وآیت اللهم وآیت اللهم بسم الله الرحمن الرحیم یاسین الله پوی په معنا دې والقرآن الحکیم گواذ قرآن د حکمت کتاب انک لمن المرسلین بشکت خام خاد لیگل شونی علی صراط مستقیم فاغنی غلار دو توحید باندی جسنگ نور انبیاء لیگل شیو فتوم لیگل شوی پدی باندی تنزیل العزیز الرحیم نازل ایدل دو قرآن طرفا دا غزات ندی چو دور ورده و محربان لتون زرا چو یره تو قومن اغا قوم عرب ما انزرا باهم چنو یرو لشوی مشران دا دی فهم غافلون ندی پا غفلت کے پرات دی حوزان پا زور پا غفلت کے چول دی نا قرآن دید پار راگئی چه غفلت نلری کی کنن لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون یقینا ثابت شوه دی قول د عذاب د الله په اکثر او دی باندې نو پس دی ایمان نراوړي الله په مهر لګولې ان جعلنا في اعناقهم اغلالا يتخويف اخروی مونږه چولې دي د دې په سټونو کې درانه درانه توقونه الاغلال ترانه توقنا فهي الازقان غتر زنو پوری پلن دی فهم مقمحون دی پاگی کدا سی دی چه نسرتو چطولشی و نکتکولشی قیامت کی بیدا حالی سمخ کیووی کنا چه وجعلنا الاغلال هنگ بزنزیرو نواچو وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا امونګه پیدا کړی دي مخه تا د دین یو دیوال او رستو د دین دیوال واشه نام را پټ کړیوم دي قوم لا یفسرون نفذ ذل ذل نشی کوله ذل آیاتونه یو د دنیا په لحاظ سره دي چې توقنو زنجیرون نمرات سره دي د دې غذرانت ګناهونه ناکار د هغه په ځبان د ایمان نه محروم شوی دي کنه دغه سیمن بین ادیم صدام من خلفهم صدن د ایمان نه محروم کیدل ته مراد دي الله په خپل قهر او غضب کې پټکړی دي نو ایمان نشي راولې دغه سي حدیث کې هم راغلی و چې نبی علیہ السلام بدایا تو نبی نبی او کافرانو نلیدو تک مشبه باندی چه معراج دا حجرت لتو نو ټول دا کور نچا پیر شویو نبی علیہ السلام کور کیو و بس یو موٹی خور راواغستی اغیر انوستی ابی شاہات الوجو دا مخون دی بدرنگ شی ابی ادا آیاتونو ویچو وجعلنا من بین ایدیم صدا و من خلفیم صدا اگر لار اوو تو ادیو نلی دو سوکراوی و تیوی ستا ناسی ہے وی اگر تا ناسیو کنا وی اگر تلی تاو سرون او ساندائی پا سرون باندی پا بورو بورو خور پراتیوی اپو انشو اچھے بے کات ویاغا دے سڑے پاکے پروت تے ناغا حضرت علیو اگر پاک پلے بھی اس طرح سملو لیو ودا دنیا پا لحاظ طرح دیخوا قیل آذا على طریق التمثیل ولم یکن هناک غل ولا صد مثال بلا اللہ ویان اراد اللہ سبحانه انا منعناهم مونگ منع کلی دی عن الایمان بی موانعا و دیرو قسمات نو فجعل الاغلال وسد مثلا لذلك دې مثال پیش کړ او اخرت کې خوبه خودي چې کعب کې تیر شو دیوالونه اشتا سرازقها زنجیرونه او اغلال شتا پسواون علیم برابر د پتی باندې انذرتم کتی یو یره هم لم تنذرهم کتی یو نه یره لا یؤمنون دیمان روڑی انما تنذر من اتبع الذکر بیشکاتو یرولی شیغا سوکم چه ده قرآن تابی داری کئی دی سر شوقی ناغیل استای رول پیدا ور کئی وغشیر رحمان بالغیب ویریگی ده رحمان ذات ناولی دلین دی وبشیره مغفرت واجر کریم خوش خبری ور کدل رام بخشش بال کئی اللہ دتا و اجر عزت من اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ پیشک مونگا جو انزکو مڑی اخرت کی امو پا دنیا کی امو دنیا کی کم مڑی چپا کفر مڑی اللہ والی ایمان نصیب کی سمرو او مومنان شی نمڑی جو انزشو کنا دا جو انزن دے اللہ ورکی سمر خلق او لیکومونګه هغه عملونه چې د ځان نه مخکې لګلې دي او آثارهم او هغه عملونه چې رستي پریخې دي او کل شین احسنا فی امام مبین هر یو شی مونږ شمارل دي په خپل دفتر کې چې لوح محفوظ دی ښا نو کله انسان مړ شي او عمل یې پاتې شي یعنی کولادی چې نیکی کوي نو هغه ته اثر رسی یا داس یو کار کړی په دنیا کې چې هغه خلق ته نه فائدہ اخلي چې نه رستلی نه روان کړی یتیم خانه او د جوړ کړی خلق نه علم پر خیرستو انو آثارهم تعالی او موږ لیکو خان او مفسرین ذکر کوي چې الله چې اوسړې جمعه ترازی او پلارې زخپې قدمونه په زمکه باندې جوړ شي ناغال لکی نو یې هغه بیا رستنی چې هوا پراشي بیا ځل ته چې هوا راشي الله وی کروان نکړه هما لیکلې دی بس واو بیا دې نه خیر دی زورا شو چې ماولی کله قلم لاندې مې کړ نو بس دا وې ښا زکه بنو سلمہ یو قوم اغی دیر لریو دو مسجد نبوین لکداز اکلپٹن نبی علیہ السلام تیوی چی مونگا دی جماعت خواکی کورونا جوڑو چی آسان شیراتا اغی وی دیارکم پخپلو کورونا کی ہے تکتبو آسارکم تاسو رازین دو قدمون بام اللہ لکی گرد و راجر و صحابزان لولی خراب ہوئے په ګاډي کې نه راتلو بیا بل دغه سي پیاده و راتل کنه نو دا آثار الله لکې کنه ها دلیل نقلي د خوانو انبياو علم نشته چې کوم وخت کې کوم کله و هغه الله تعالی علم دي وضرب لهم مثلا اصحاب القريه بیان کا د دې لپاره یو مثال دی یو کلی د خلقو اذ جاء المرسلون کله چې راغلل دي تا پیغمبران د الله اذ ارسلنا الیه مسنین رولی ګل مونږ دي تا دوتنا فکذبوا ما غی دروغجن کړل فعززنا بسالسن نو مونږ وت دریم ور سره مرګ ریکو دریم فقالو نو وی غی ټولو ان الیکم مرسلون مونږ تاسو ته د الله طرفنا را لېګل شوی یو قالوا يا قوم انتم الا بشر مثلنا تاسو نه تاسو مگر بنديان زمونږ په شان بنديان پیغمبران کی او مان ذل الرحمن من شين نذ نازل کړي رحمان ذات پتا سو باندې څه شي ان انتم الا تكذبون نه تاسو مگر دروغ وایون کی هغي يوسوي قومونو بل سوي قالوا او انبیاء ربنا يعلم خدایم دا تشاهد کو رب زمونږه پویږي چنا الیکم لمرسلون مونږ تاسو ته لیږل شو یو زمونږ نور څه کار دی وما علینا الا البلاغ المبین نشته په مونږ نور څه ذمہواری مگر رسول دی ښکارا مونږ ته الله ویلي چې زما دا پیغام ورته ورسوي مونږ ته دا نه دی ویلي چې دا وکړي نو دې کلی خلق لکارونه او کلارې ولا جوړې کې بجلی ولا راولې د سیمټو بورې ولا را مونږ ته دا نه دی ویلي بس زمون کار صرف رسول دی انبیاء دې پار را قالو اویغا قاما انا تطویرنا بکم مونږ تاسو سپیر گنو ولی چې تاسو راغلی اے نو دارسن برکتو چت شو نو په فصل کې برکت شته نو په میوه کې برکت شته او نو چې دین په دې سارو کې برکت شته بس مرګونه دی مرګونه دی دا خو تاسو سپیرې نو ځکه دلم تنتهو کومه نن شوې دې خپل مسلونه غلطه مسلې کوي لنار جمنکم ابول تاسو په ګټو باندې ولې مسنکم منا عذاب الیم او برسی تاستا زمونگ دلی اصنا عذاب دردناکو که دزان خیر غواره کنه نو بس غلی شه خاموش قالو ویغی توانی رکم ماکم دا بدبختی و بدقسمتی تاسو پورین خطی دا تاستاسو عمل لی تا خود ارسلی تا دخپل عمل لی وجه نرسی خوا که عمل خی انو دنیا کی خجون تیری کامل بدی نو عرصی بے برکت ای چسط اللہ سچی نو بس طائرکم معکم این ذکرتم خاطاست دمونگ دا طرف نا بیانو شو دا دینو نزکا مونگا سپیرو شو خاطاست پیروالی دیتو آئے چطاست دا اللہ حق راگے دا اللہ دعوت تا تراگے این ذکرتم بتوحید اللہ و اخلاص العبادت ابن کثیر ہوئی بل انتم قوم مسرفون بلکہ تازو بخپلے او قومی مشرکان اس قومنا و انبیاء اوبر سر لگیا دی شور دوگ دی او دا پیغمبران چکلی ترانا نواتو نو بار بیاو سلیو ساری ماری و سرو اگه سر ملاقاتو که اگه تا خبرو کلنو اگه من اله عجز سلیو بیمار سلیو خو خبرو من اله تو غیرتی دوم رو تش غیرت اگه چه خبر شه چه را انبیاء و سر دکلی خلقو شور زوک جوڑ که نو بس پمن دره وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى راغه دا غلری طرف د مدینې د خار نه یو سړی چې منډي والی قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ځان بیاونه خبره واغسته اذا زما قوم دې زو سره خبره کوم خیر وې زما قوم تابعداري وکړي د پیغمبرانو تابعداري وکړي د داسې کسانو لا يسألكم اجرا چنغوالي ستاسو ناس عوضا روڑه ده نغوخته ده سنور سو خوب قدره ده نغوخته ده نغوالي ستاسو نا وهم محتدون او خلق حق پرست ده خلق دیر ده بردست دیندار ده نو دی خبرو من ایکن خوا صاحب یاسین ده بیان طریقه خی خوا چګور دي کې څه نقصان نشته ده دا ځکه خلکو خبره منل پکاري او تاسو ته دعوت ده صدر کوي يدعوكم من عباده الله وحده لا شريك له ابن كثير وي ابي اور پسې لګیا شو وما لي لا اعبد الذي فطرني او صدی مالره چې عبادت نو کوم دا غزاد چې پیدا کړې ما ویلې ترجعون او دې الله ته تاسو واپس کړئ شه د ځان خبره وته کوي چې زه به ولې دا غزاد عبادت نو کوم چې په ما باندې ډېر لوی احسان وکړ او دې ترجمون کې غیته او اشاره کوي چې تاسو تم نشئ اخلاص دې اتخذ من دوني الهه زوني سم بغیر د الله نه نور څوک الهه او مددګاران یریدن الرحمن بذر کې را دو کې رحمان بادشاہ زما په حق کې د تکلیف لا تغنی عنی شفاعت و امشین فیدنشی را کلی ما تا شفاعت داغی ذرا ولا ینقذون انما اخلاصو لشی دا اللہ دا عذابنا استاسو دقا عقیده دا چه اللہ لهم دلالان نیولی دی او شفاعتیان نیولی دا خدا عقیده نساتم دیخو ما نشی اخلاصو لید اللہ نا انی ذل فی ظلال مبین ناغی اولی دی کنو گناش تی داتا چوئے دا اون چی کمکار کوو دا گناہ دی ناغوی یقیناً دا پا دا وقتی پا گمراہ اخکارا کشم دی پوش دا اغی پا حرکت چی دی خو ما پریدی نا نو اعلان وطاوکو انی آمنتو بی ربکم فاسمعون زما آخری خبر واورے ما ایمان راولے استاسو پا رب باندی ذل واحد لا شريك غنم زما دا خبر واوره چې بیا قیامت کې گواہی کوي زما دا پارخه ودا خبره وکړه او خلق راګیر کاغه جس فاسي کمزور یو کوئی پخپو کې او چقاو کلمې تراول او سو کوئی ویس وځاو اورې په بالکو او سو کوئی ہوئی تیو گوردو اصحاب الرس ارس چیو سر اوکلو فاللہ رب العزت ہوئی چی صرف بدن بدن داغی پہ اختیار کے انو روح خود داغی پہ اختیار کے نو نو روح یہ لال جنت تا قیلت خلل جنن قویل شو روح داغتا چیز جنت تا نو لالو ابدن دی سرو کله وې سکول کله وې سکول دلته کدیت کې څه ګورې دا خو دزمو کې شیو ازمو کې او پاتې شي دی کې څه دی هغه انسان چې سوتویا هلال جنت ته انسان خنوم د روح ده نا په جنت کې لګیا دی اول ته کې په خپل قوم پسې افسوس کوي ښا وی وی ازما قوما یا لیت قومی افسوس ازما قوما یعلمون چی دا قوم پویده پا خبره کنا نزیب دا سه نکولو پس پویده بما غفر لی ربی پا اغا مسلا چی بخنو کلما ترب زمان دا اغی مسلی پوجه باندی چی دا اغا دا اللہ توحید دی و جعلنی من المکرمین او ګرځو الله ما لرا د عزتمندونه د کرامت والاونه ځکه کرامت ته مسلمان څه دي جنت ته داخلي دل او حضرت قتاده وی چېږي پرایخي وی او ذبوي اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون یا الله زما دې قوم ته هدایت وکړي دین پويږي نو ځکه دا ذکر کوي هغه به اوسو یې دوبل سوي ابن عباس وی نصح قومه فی حیاته و بعد مماته د خپل قوم خیر خوایم په یون کې وکړه او پس د مرګ نه لګیا دی چې ازما قومه کو په تاسو په دې نه ځه باندې کیږي تاسو نه پوهیږئ نه نصح قومه فی حیاته و بعد مماته او قال یا لیت وی ولی قوم هنشته کنه او دنیا کې پاتې شي او دې ته جنت ته نو خطاب خو سره نشي کولې چې یا قومي نو یا له تقومي وما انزلنا على قومه الله يمنغ نزل کړې د په قوم باندې من بعدې پس د دنا من جند من السماء اصلاح کړ د اسمان وما كنا منزلين امنګ چرې داسې نه کو چې له کړې را لېګو کرا دیگونی یو ملک یو فرشتر اولیگو چیزا چگا پیووا نو حلاک شی نمونگ دا دو قوم چه حلاکاو نمونگ پا دیبان لخکری نگر علی گلی نعذاب سو انکانت اللہ سویحاتا واحدتا نو حلاکت تدی مگر چه غیوان فیضاهم خامدون ناسا پا سالو پراتو د توایف د سقیف قبیله نه یو سردار راغلی و عروه ابن مسعود عروه ابن مسعود خا ایمان راولو نبی علیہ السلام تهوی زما خپل قوم ته دعوت پیش کوم هغه یې رمکه استاد قوم ما ته معلوم دی پری و دې ندی ګوره هغه وینا هغه زما خبره بل نه شي کولې اغی که زمان لشوی ما از استاخو خدم نو لارن نو چه لارن دتلو سرخو چه اغی تا مخامخ شو نوی لا لاتا ولا مناتا لات منات پکی نشتا بیس اللاتو و بیس المناتو نمنم دعوتی پیش کن او بیا وی چې اسلیمو تسلمو اذما قوما ایمان راولې نو بچ بشې د عذاب نه ذالک ثلاث مرات اندری زلې وی نو فرماه رجل فی اکحله یو سړی لیندراخ کا اپ دې زنګون باندې وښتو دا وی نبی انو دری اکحله نو بس دا غي نشهید شنو ښا نبی علیہ السلام ته خبر را رسید نو هغه وی دی مسلوه کما صلی صاحب یاسین په دې خو صاحب یاسین په شان ته و هغه خلق را گیر کو ادیم پر نه خوت خا په دې امت کې صاحب یاسین سو کو عروه ابن مسعود ثقفی و تویخا یا حسرتن علی العباد اے افسوس دې په داسې بندیانو نظر اغلی دې تاسو پیغمبر إلا كانوا به يستعذون مگر دی پاو پورټو کې کوي علم يرو نګوري کم اهلکنا قبلهم من القرون چې څومره هلاک کړی دي مونږه مخکې دین قومونه انهم اليهم لا يرجعون چې بیا څوک نه راځي دنیا ته بس لاړن لاړه بیا دنیا ته څوک نه راځي او قرطبي وی په آیت رد على من زعم دی آیات کې رد په خلکو چې وایي چن من الخلق من يرجع وی باز خلق راتلی شي ښا پس د هلاکت نه او پس د موت نه او څوک یې حضرت علی و غیره نه لوي نه نه چې دین نه لړ شي نه روح راځي نه بل سره راځي وین کل لما جميع الذين محضرون او ندي دا ټول مگر غونډه مونږ سره حاضر کړي شي قیامت کې التبذي دلیل په اثبات قیامت او دلیل د خلکو زفاره پر اترو د قیامت او د عظمت کړه علمه ته تو چمړی وچي مونږ ژوندې کو دې لرا او راو با سود دینه حبن دانی فمنو یاکلون دې دا غینه خوراکونه کوي وجعلنا فيها جنات من نخيل من پیدا کړی په زمکه کې باغونه د کجورو او عناب د انګورو او فجرنا فيها من العيون من روانې کړی دي په دې کې چینه لیاکلوا من ثمرهم چوخري دا خلق دا غي زمېونه اما عملت ايديهم ان ذکري دا کارونه د دې لاسونو افلا یشکرون دی ول الحمد لله نوې الله وی ګور چر سول ما کړی دي دا باغونه دا چینه دا میوه او چې دي سره سو خبرې کی نو دي ځان ته نسبت کوي چې دا وګور دا ټول ما کړی دي کنه دا وی زما د دې لاسونه وتی دي کنه یا خدای ته وی راشه زما دې لا سنت پوسو کا په دې خو زما د سر وینه خپله از خپل سر لراغلی دا الله وی راوړې بدبخت ته تاسو کړی دي وما عملته ايديهم الله يذي كارون لا سنو يسن ذكري دروغ ويخا تا خلق سورنا شكري كيدا الله سبحان الذي خلق الازواج كلها پاک ده غزات چه پیدا کری دی جوڑه طوله که انسانان دی که جنات دی که حیوانات دی که زنده سر دی طول جوڑه جوڑه دی یو پک یوازه نده خواه یو اللہ یوازه دی مما تنبت الارض و اغا چه در و نیید مکا و من انفسهم ده دی پا نفسونو کم جوڑه دی و مما لا یعلمون او بعضی اغا دی چه دی پیم نپویگی او اغیی که جوڑه اشتا خودی ونو که اگورا و آیت اللہ و ملیل او نخا او دلیل دا دید پارا پراتلو دا قیامت دا شپا دا نسلخو منو نارا او باسو منگا دا دینا اغا سادر دروازی اغرانا دروازی اغرانا تینا راتو لکو فیضا و مظلمون دی پتیارو کشی دغه سه الله وی زبا دا دنیا دغه سی کو دا بلری کوم راټول وې کوم او اخرت بخکار شي والشمس تجری لمستقر اللهم دا انور دلیل دی د قیامت روان دی خپل ځای مقرر تا نیو نس دی د حدیث کرا دی چې دی پریودی نو یو ځای التک الله تسجده وکي دیر وقت پروت نو بیا اللہ حکمو کی اجزا پا مخ کے نو بیا دی پل رو خیجی نو دگئے مستقر دے خواہ نو یہ وقت برا ہی چل اللہ رب اللہ دے پا سجدہ پروتی پروتی پروتی گوارے جس امر اگدہ سجدہ پا کئی نو اگس پا میں بار پاس امرہ ہو رسی اللہ با حکمو کی اجزے واپس دوڑا نو دی قبلی دگاڑی براو خیجی او رنا منا پاکی نہیں اسی ککوڑی وقت کاری خواب دقا دا قیامت رد بخواب روان دیغا خپل زیم و قرر پوری ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه دا غزات تا چی دورا ورده و پوده والقمر قدرنا و منازل او دسمومه کار بل شانتی ده اللہوی دا خمونگ اندازه کری دا پا منزلونو باندی چی پا یومی عشقی ام کامل شی ام بیا پرست روان شی روان شی روان شی خلق وی تاس پو میں خوی دیر لگا دا داولی دامیاش پا دی او کم دیر شوی نو او کبل ای کنی خود روجی دا خوی کن تاو خاصم دی او کم دیر شوی خوا در دی منازل دی حتی دا تردی چی واپس را شی خپل حالت تا چی خلق وڑو لی دنه کل عرجون القدیم پشان دا غسانگی زلی حد کجوریم نرائشی داسی لشمس یم بغیلان تدرک القمر نن در نور دا اختیار شتا چلان دی کیس پوگمه پخپل وخ روان دی یو بل نشی لان دی کولی وللیل سابق النهار او نشپا چری مخکی کی پورت باندی مطلب یاو چه نشپا مخکی رازی چه روز پاکی روکشی خلق پتمئی چه واس بنور رو خی حدی پر بیاتی هر رو چتشی چه سمله ناداز ندی شوی خواب انا روات چره مخی شوی دو پشپا باندی و کلون فی فلکی از بحون هر یو پخپل اسمان که روان دی نورم گرزی سپوکمه هم گرزی اسمان ننگرزی اپده اولار دی و آیت اللهم او دلیل دزید پارا پراتلو دا قیامت انا حملنا ذریتهم دا دې چې مونږه خېجولیو او ذریتهم مشران د دې ذریت نو را دلته کې اصول هغه سام حام یا فس د نوح علی السلام زامن او په خپل فل کل ګل مشحونه پاکشته د ککړې شوی کې وخلقنا لهم من مثل ما يركبون موږ پیدا کړی د دې لپاره دا کې کشته په شانتي نور سیدونه چې اوس په وی باندې سورلی کوي پوچا او پلمدکی خواهم و این نشا نغرق هم اللہ وی کمونگو غوالو نغرق با کدیل را پا دی دریاب کی کشتای با غرقشی فلا سوریخ لهم نبی زدی سوک فردیا درس چخلاس ہے کی فلا سوریخ لهم نبی د دې لپاره لام غیث لهم ابن جریر وی چې دیو تفریاد کی چې کشته او بیړه او بحری جهاز فقط لاړه اذغه ز شغازی به واشته هغه مړو پډړوانو وړي کده دې ملک جازو کده بار ملک جازو کیناست او تاوانو شو ټول سمندر خراب شو میان پکې مړو شو تیلو پکې کنه ملاوی دغه سجده غواړم نو غرق وې کما ایسوک بنی بیا دیوی د دولو سکالو غیره استوا او دا بنرو باسي ولا امین قزونا نبذی زمانہ خلاص کړی شي ها دا چې چلیږي را چلیږي او نو غرقیږي نو هلاکیږي دا ولې الا رحمتا منا دا ولوی زمانہ رحمت ته پدې خلقو باندې ومتان الہین او تر مرګ پورې ولا پیدا ورکوم فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ کله چې ویل شي دي تا په نصیحت کې چې ویریږي دا عذاب نه چې تاسو مخې ته دي وما خلفکم او تاسو نه رسته دي ان د مخ کې قومونو عذاب نه او درسته قیامت عذاب نه یاد کړي لعلکم ترحمون تاسو باندې برحم وکړي شي وما تاتیهم من آیه من آیات ربهم نظر آغلی دیتا سا آیات معجزہ دو معجزو دخبر ربنا اللہ کانو عنا معرضین مگر دید آگئی نم خڑون کی دیم او کل چویلی شدیتا انفقو چی خر چکے مما رزقکم اللہ داگئی نا چی اللہ دل رزق در کردے چی دا مال پیزای مخرچ کوئے دا مال پزای خرچ کے یتیمانان دی مسکینان دی قیدیان دی رضا دا مال زید کنا داور که قال اللذین کفرون و ایدہ کافران خلق للذین آمنو دی مومنانو تا انو تعیمو منگول ورکو پیدا کولی انوس دی والا رزق ورکی کنا بدی ردی ہوئی خوا انو تعیمو منگورکو ملو یشاء اللہ و اطعاما اگر چاله کې چې رضا الله خو خوان ورکړې وې ولا چې پیدا کولې نو رزق دې ولا ورکې کنه مونږ ځان له پیدا کو کو دې لپاره پیدا کو نو فایت کې دیش کالې چې کافران وسنګ خرج کوي دا غي زکات خو نه قبلي هغه خیر خیرات خو نه قبلي سنگو تعالی وی چان فی قوم ورزقکم اللہ مانا دادا چی ایمان راوڑے او دخده پا نم باندی ورکڑ کوئے دا غیر اللہ پا نم مکوئے ندید اعتراضو کی خواہ چی مونگا زی مواریو مونگا والا ورکو مدارکوی ابن عباس رضی کانا بی مت کتا زنا دی قطن دی موقع کی دا سی زندیقان کافران فیضا امیرو بی صدقتی چو تبویلی چی گورا غلط دے که ورکوین دی مسکنانو لے ورکے کنخا کسواب موافقاتی نشتا خدورا چی دنیا فیضا خوبوشی کنا نقالو دی ووی چو اللہی چ الله ولا ولي نو ورکی چې پیدا کولې ورځي کې ولا کنه همغه دي موار پیدا کړی الله دي او خوراک ولا مونږ ورکو الله وی دا خو زمای امتحان دی خو په نشو نه ښه دا خو زمای امتحان دی چې ته می مالدار کړې او دې می اجازهان کړې نو تا ته حکم کوم چې ورکا ولا او تو ادا اللہ دی ولی ورکی ان انتم اللہ فی ظلال مبین نیتا تو مگر پکم را اخکارکیم اوائی دی چکل بی وعدد قیامت کتا تو رشتی نیے ما انظرون اللہ سویاتا واحدتا دی انتظار نکی مگر یوی چگی تا چی حلاکت دی پا یو چگا دی وڑن بیش پیلے تا خوزوهم جو بینی سیوهم یخستیمون عدیب ایل سرا پا جگڑوی او پشور او ځوک به کارونو کې مصروفي اداغه سي وخت کې به شپیلے والی شی او قیامت بقائم شی فلا استطیعون توصیتن و طاقت لرید وصیت کولو فلا الہ اہلیم یرجعون انا بقبلو کورون توافس لار شی و نبقا فی السوری پکو والی شی پشپیلے کی دویم ذل فیضام من الاجداسی لاربیم ینسلون پس دا خلق باز اقبلو قبروننا پل رب طرف تروانی محشر تبروانی قالو او چغی بکیا ویلنا مونگا خوی حلاک شو من باعثنا من مرقدنا مونگ چارا پاسولو دا زید آرامنا مرقد دیبوی چارا پاسولو دا آرام دا زینا نو آغا خو آرام نو اگه که وعذابو ویرا بس عذاب خدا چې قیامت ولید کنه ناغه و تارام خکاره شو یو قول داری ادویم داری چه دا اول شپیلی و دا دویم شپیلی میند که وعذابو ننی چوٹی بای دی بڑیر پا رام سارو لگی خوا چه دا کارو شو شکر دی حدی که چه دویم شپیلی شیرا پاس گا نزازه که بای چه من مرقدی نا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون جواب ورکی ملائکم چه دا آغا دی چه وعده کلی ورحمن ذات تاثر دا قیامت او رشتیاوی لیو پیغمبرانو ان کانت الا صیحتا واحدتا ندی دا قیامت مگر یو چگا جوش پیلے پس ناسا بطی با غن اللاوی دمونگ سرا حاضر کلیشی فَلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا پس نن روزی با ظلم نشی که دی پیو نس باندی زرم انا با صداور کولشی مگر اگا چتاو ساملو نکلی دی اِنَّا اصحاب الْجَنَّةِ الْيَوْمَ بیشکا جنتیان با نن روزی فی شغل انفاکیون فقبلو مجلسونو کی دیر خوشالی هم وازواجون فی ظلال على الارائی کی متکیون دی او د دی اغا ازواج بیبیان او د دی اغا مرگری با پا سورو دا جنت کی اپا لویلو کرسو باندی با تکیاو ان کی دا ان پی آن با که تنزید پارا پا جنتونو کی میوی دی پلا ان مایت داون او اغا سوچ دی غاری سلام قولا من رب الرحیم او سلام بی پا دی جنتیانو باندی وینا بی دا غرب او چډیر مهربان دی الله بر راضی او سلام به پیچی درځي تعظیم دې کنه تا هم لیک ونی تاریخ هم تاسو اليوم ايو المجرمون اعلان وکړي الله قیامت کې چې جدا شین نن ورځ هي مجرمانو زماده بندیانو نه جدا شي دا و دنیا کې وسره یو ځای اوسې ده یو لارې کوسي او دیونا اٹول با یو دیوی اٹول باوی چی مونگا و مسلمان نو قیامت کی بے جدا کی ابیا باوتا ہوئی آیا ما وعدا نوکلی تا سر بنی آدمو چی دا شیطان عبادت مکوی دستاسو دا پار دشمن دخکارا وانع بدونی او زمان عبادت کوی وحیدونی مدارک ہوئی هزا سرات مستقیم دا دوانا خبری چی او دے کی نو دا سرات مستقیم دے کمو چی لا تعبدو الشیطان او ان اعبدونی دوار دو اشاره دا سرات مستقیم دے چی دا غیر اللہ دا عبادت نپاک او دا اللہ عبادت او یقیناً دی شیطان گمراکلیو پتاسو کی ڈلی ڈیرے افلم تکونو تاقلو انتاس دمرا سوچ نکو آذی جانم اللتی داغ جهنم دی کنتم توعدون چه تاو سر وعده کولشوان اس لوح اليوم زی داخل شه که سالو دلشوی نن روزی بما کنتم تکفرون دا تاسو لسزا داغی کفر در کولش دیاته نه تاو سکلیو دی بدا چگی که و بانی باو کی چه اللہ من خسن دی کلیو ما کننا نعمل من سو من خس گناه ندی کلیو مونگ تا خپل ځان معلوم دی مونگ کو وڑکوالی هم را تا یاد دی و بیالوی والی هم را تا یاد دی اللہ بولا پا خلی مهر لگی چه بس که لړل تپل مکوا بس اليوم نختم على فائم نن بمونگا مهر لگو دو دی پخلو بانده و تکلمنا ایدیهم خبری بکی مونگ سرا دو دی لاسونا زکا دیر کارونا پا لاسونا کی گی خوا دی و زکا خبری کئی و تشهدو ارجلوهم او گواهی بکی پا دی بانده خپی دو گواهانی کنا اغنی غلاری دو دا خپی و پا دی گواهی کئی دی شیطان شو لاسونا پا خبری کئی نو د سو بما کانو یکسبون چې دې سکړې دې په دنیا کې راټول به تا ووري فلونا شاول تمسنا لا اعینهم الله وی کو دوه غاړم نو اوس به تاسو له سزا درکم اوس څنګه سزا لتمسنا اعینا على اعینهم زب لا سرا کا غم دې په دې سترګو باندې نو اس باندې نبا سترگی نبا خلی نبا پوزی بس دا سی ٹولی او سٹ بطی نجور شی لاوی کدو غارم فستا با قصرات دیبا مخکی کی گی لاری تا فا انا یبسرون نسرنگی باوینی سنگا با دی پا لاری چا سترگی نشتا فزی با ادری گی نو ملاوی دا قدرت والی همیچ دا سی وکم فلو نشاو کمونگا وارو لما سخناهم علا مکانتیم نو بل سزا بورکو بد شکل بیکو تا دی خپل عملونو پو جبان دی بل سبتی جوڑ کو لکه بنی اسرائیل نشا دوگان خندیران جوڑ شو فمستتو آو مضویان دی بطاقت نلری دمخ کتلو ولا ارجعون انا بو اپس رات لیش خپلو کورونو تا دا عذاب اللہ وی دوار کولش ما خونه رسوا کوما پرید خیر دی دنیا کې نرسوا کوما دیوی چې دا خو چرې مونږ ندیلی دیلی نه په اخبار کې راغلی دي چې د انسان نه بل څه شی جوړ شوی دی مار او شادو او خنزیر دا خو یې مونږ ندیلی دیلی نه لاوی وی خیم دتا ومن نعمره ننکسه فی الخلق هغه څوک چې مونږ ول ډیر عمر ورکو نو راټیټ کو دلرا په بدن کې اولا یاقلون دیو تا سوچ نکی چیو بندو پا زوانه که دیر خیستا و خوش رنگ او چی سلو کالو لا و سلو دا پاس شو روی راکوک شو سر تی دوڑن دی از پی جن گلے نده گواری خوا سترگی نشو چطوله پا مخ که لاری جوڑی شوی دی اګه سوکراش یو ګوري وطن نه پیژني ته ته وای چې اسره دا پلانې دی کنه وینه نه دا غنه دی اداسو فلوی دا ما سو جوړ کړ ته ته نه ګوري چې ته وای چې ادو ته نشي جوړول او خنزیر ته نشي جوړول دا مې جوړ نه کړو ننکه سو بیل خلق چې د دین نه په خلق نو خبر کنه نو بس اس پکې نو کنه دا خپل مشرانو او نیکیانو عزت هم نو کنه نو نیکله به په غوجل کې کټه چوله او چې ما شومانو به جړل کنه ویر بویدا بوته او خیا بویدا بوته او خیا هغه دې بوده وی خو چې انسان نه بو جوړ شنو دا نه نه نکسو په خلق دا تعالی دلیل خو چې ته دورا سوچ نه کوي او غنور کمزور ہے خلا پریزخا ارزل العمر تلارش وما علمنا الشعر وما ينبغي له مسلو تا بیان شوڑی روازحا مغیوی وی دا قرآن نده دا شعر ده دا مونگتا دا شعر شعر بیانی اللہ ایمان نده قول دتا شعر طول عرب شاعران دی خو پیغمبرنا گروتا هر عربی شاعر تاسی در ٹاپ لیکن اللہ وی دے شاعر موت شعر نده خولی انا دی مناسب دل را چه شعر روائی انہو اللہ ذکر و قرآن مبین نده دا کلام او دا بیان دا مگر یو نصیت تی او قرآن دی واضحا لینذر من کان حیا چویری هغه څوک چې ژوند دی روح پاکستان او عقل پاکستان معنا نو هغه به یریخه د قران نسوک پیدا غستی شي چې عقل پکی ويحق القول على الكافرين او ثابت شي قول العذاب په کافرانو او لم يروا دين غوري ان خلقنا لهم چې موږ پیدا کړی د دې لپاره مې ما عملت ايدينا انعاما هغه سيزونه چې کړی دي لاسونه زمونږ الله وي دلته لاسونه نشته متشابهات چې الله وي چې ما سکړی دي نو وي کې دادي انعاما ساروي ول پیدا کړی فهم لها مالکون نزید آغی مالکان دیخوا تڑی پرانزی ایو خرسی ایو اخلی ایو حلوی پی ام کئی خوا مالکان گردولی کن خوا وزللنا علام منگا زلیلکلی دا ساروی دا دید پارا چی غاق بنا کئی خوا کدا مالک تا وحی او ٹکی او که داختر پرد دیلالی خطب غاق نکئی ور نکئی کن ذلیل کړی مونږه دا ساروی دي لپاره امینا رکوبون بعضی دینه سورلی ده د دې دو سورلې دي امینا یا کلون ابازه غدي چې خوراک ته نه کوي ولهم فی منافع و مشارب دې لپاره په دې سارو کې ډیر په دې دي چې خړل دي او سکل دي ناشتی وتا دا په او ماستو وړی راکاږي دا دې سارو نه ښه او افلایش کرون اللہ وی الحمدللہ پکنوئی زمان شکریہ پکن آدھا کئی بل چالا پکنوار کئی واتخذو من دون اللہ آلیہتا نکن مشرکان دی کنفا نیولی دی بغیر دا اللہ نا نور کارسازان دا اللہ هم ینصرون فدینیت باندی چی دمون مدد پا دی دو وجن کولش دی پتا ما دی خواه اللہ وی نشی کولے لیستطیعون نصرهم طاقت نلری دی زمداد وهم لهم جندم محضرون او دی تدی خپلو آلیہو دا پارا لخ کری دی حاضر شویم هر درگاہ تا چی دینو زیبا پکی نیخا دا خضو دا سڑو سوک بخیج یا سوک برا کزیگی داوی اللہ وی دی تا حاضر شوی دی کنخا سلام در آغلی دی فلا یحزن کا قولوهم نغم جن نکی تال ارے پیغمبران دزیدہ خبری دزیدہ ویناگانی تا تا شاعر ہوئی قرآن تا شعر ہوئی نو اللہ وی غم جن کی گا ما ولی انا نعلمو ما یسرون و ما یعلنون من کوئی گی پاسو چی دی اپٹ ہوئی و دی اخکار ہوئی اولم یر الانسانو اے سوچ نکی دا بدبخت انسان انا خلقنا من نطفتن زان تا سوچ نکوی چه مون پیدا کلی دل را دن نطفینا فیضاو خسیم مبین نزیر دے کنی غلار دی جگڑو تا چه تا مسئلہ کین دیوی ها تاولیاء و بیزتی با نکیخا کلتا ہون تا پنج پریان مسئلی نکیخا اکارا جگڑا کئی اللہ وی ازان تا نگوری نزی توحید منکر دے دا قیامت منکر دے زکا غیو و امیہ ناغا ڈوکے میدہ کو زوڑا ڈوکے چھتا منتے ہو میدہ کو او نبی علیہ السلام تے پتلی کی واچھو اپوکے پوکے ور کو ویدا با جوان دی کئی اللہ بھی گورت تھا مالمی سالو نبیانی وضرب لنا لنبینا او بیانی زمان دے پارا مثال ونسیح خلقا او یری ایک اخپل پیدایش چطہ اللہ سن پیدا کرے تھا قال انوی من یحی العظام ویرمیم سوک بجواندی کی اڈو کی چیغا خاوری شی قل وطوائی یحییها اللذی انشاہا اول مر جواب دی رسانو جواندی با کی دیل را اغا ذات چی پیدا کرے و اول ذل اس خوبیام تا پوکے ورکو ہاں پوچھ دے پیدا کونو آگا وقت کسو دے خدا غا سے پیدا کرلے نو بیانشی پیدا کرلے اگا اللہ پر مخلوق باندی پوئی گی اگا ذات تے جعل لکم من الشجر الاخضر نارن چی پیدا کرلے ستاو دا پارا دا شنیونی نورو شنیونی دا بانسونو یا نور بعض ملکونو کې شام کې راځي او څنګه بل راواچه نو لمبو کې د شنیونی نه اور پیدا کړی پیدان ته منو توقدون یه تاسو داغی نبلون کی اولیس اللذی خلق السماوات والارض بقادرن آیا نده اغزات چه اسمان نه پیدا کری ازمکه پیدا کری دا قادر پدی خبر نده علا این یخلق مثلهم چه پیدا کی دغس خلق بیا پا قیامت کی مثل مانا عین دیو پیدا کی مثل نا بلا او قدرت والده هو الخلاق العلیم اگر پیدا کون کده او پوده پار سبانده انما امرو ازارا دشین بیشکا حکم دالا کلچه را دو کی دیو کار کدیر گرانی این یقول لہو کن فیکون نو ایغی کارتا چشا نموجود شی اگر که قیامتی خواه نپا آخر کی بیا فسبحان اللذی پس پاک ده غزات بیدی ملکوت کل شین چی داغ پلاس کی بادشاہی داری اوشی دا ویلی ترجعون او دی اللہ تباتاس واپس کلی شین فدی ختم کن زکر نبی علیہ السلام ویلیو چی لقنو موتاکم یاسین چی او بندہ مری سورت یاسین و توائے ولی تاسو با سورت یاسین ختم کن او داغه نو بساوزی نو ایله ترجعون خبره وسای شي کنا واپس بکړي ابي ویلو چې لكل شيء قلب وقلب القران ياسين دا هر شي د پاره الله زړه پیدا کړي او د قران زړه سورته ياسين دي چې د چا د زړه بيماري نو سورته ياسين دي وای کنا ډاکټرانو بس لګرځي لمونو درودونه زاد دم درود دي کنا اللہ والا شفا ورکی و آخر دار